Swego czasu wspominałem o tym, że chciałbym, żeby w naszej społeczności rozpoczęła się, czy toczyła się, bo już jakoś tam się bardziej lub mniej rozpoczęła, dyskusja na temat Kościoła. I jeżeli chcemy porozmawiać o tym, jak Kościół powinien funkcjonować, jak zbór powinien funkcjonować, myślę, że dobrze jest porozmawiać, zastanowić się nad tym, jak poszczególne członki tego ciała powinny funkcjonować. Będę chciał użyć niedoskonałej analogii. Wiem, że jest słabość w tym. Także nie patrzcie na te słabości tego mojego obrazu, ale szukajmy ewentualnie tego, co znajduje swoje odzwierciedlenie, odniesienie też w Słowie Bożym. Tak pomyślałem, za długo nie myślałem nad tym, także wybaczcie. Pomyślałem, żeby porównać jakoś Kościół do samochodu. I żeby samochód jechał, to jest potrzeba, żeby były tam sprawne części. Dlaczego mówię o tych sprawnych częściach? Dlatego, że każdy z nas powinien być zdrowym, takim sprawnym, żeby to ciało mogło funkcjonować tak, jak należy. Bo może być tak, że ten samochód jakoś jedzie, ale sporo części ma nienaoliwionych albo jakoś tam zużytych, albo wręcz uszkodzonych. A tego byśmy nie chcieli, tak? Myślę, że gdybyśmy chcieli wziąć ten przykład samochodu jako obrazu Kościoła, to musimy odwrócić sytuację. Gdy z salonu samochód jest nowiutki, no to on jest, można powiedzieć, w pewnym sensie doskonały. I później w miarę używania on zużywa się, psuje się. A ja bym powiedział, że Kościół to jest taki samochód używany, który jeśli dobrze funkcjonuje, to powinien stawać się coraz lepszy, coraz bardziej doskonały, z tą myślą, że nigdy nie będzie idealnie doskonały. Myślę, że to jest bliższe temu obrazowi, o którym czytamy w Bożym Słowie. I teraz jakby przechodząc do tej głównej myśli, że chcemy rozmyślać nad tym, jak Kościół powinien funkcjonować i w związku z tym, jak my powinniśmy funkcjonować, chciałbym zaproponować takie zastanowienie się, co powinno być podstawą, tym zdrowym gruntem do tego, by móc praktykować zdrowe chrześcijaństwo i by właśnie to ciało, ten Kościół, zbór mógł funkcjonować tak po Bożemu. I myślę, że dobrze jest zaczerpnąć ze Słowa Bożego, z listu do Galacjan, z 5 rozdziału, od 22 wersetu. I tutaj czytamy o owocu ducha. Nie owocach, ale owocu ducha. I czytamy. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. Może dalsze słowa na razie zostawmy. I myślę, że każdy z nas myśli o tym, zastanawia się, a jeżeli nie, to koniecznie musimy zastanawiać się i musimy też pragnąć tego, by w naszym życiu przejawiał się owoc Ducha Świętego. I te owoce, te cechy powinny nam towarzyszyć. I nie wiem jeszcze, czy w ogóle nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak każdej z tych cech się przyglądać bliżej. Może tak, może to jest właśnie dobre, żeby nad każdą się zatrzymać i zadać sobie pytanie, jak to jest z tymi poszczególnymi przejawami owocu ducha w moim życiu. I może, jeśli Pan Bóg pozwoli, to będziemy się temu przyglądać. Ale tak myślę, że tak jak i tutaj w pierwszej kolejności jest wymieniona miłość, to też chyba właściwym jest stwierdzenie, że bez miłości te wszystkie inne, nawet chyba trudno mówić, że mogą istnieć, funkcjonować. Że jakby ta miłość jest tym, co spaja, tym, co jest niezbędne, by te inne mogły w ogóle funkcjonować. I można by podawać jakieś przykłady, jakieś historie z życia mówiące o dowodzie miłości. Może moglibyśmy też wziąć teksty jakieś Bożego Słowa, w których widzimy działanie miłości. To by było jak najbardziej zasadne, ale ja postanowiłem, że jedynie przeczytam to, co czytamy w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. To, co jest takim bardzo znanym tekstem i opisuje, jaka jest ta miłość. I zanim przeczytam te słowa, chciałbym zadać pytanie, czy przejawia się w moim życiu? I to jest pytanie, które chciałbym, żeby każdy z nas sobie zadał. Czy w moim życiu przejawia się miłość? I oczywiście nie chodzi tutaj o miłość do samego siebie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy tego świadomi. Ale o miłość do Boga, bliźniego, braci, sióstr. Czytajmy. Jeśli bym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, staję się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Jeśli miałbym proroctwo i znał wszystkie tajemnice i miał wszelkie poznanie, jeśli miałbym pełnię wiary tak, że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, jestem niczym. A choćbym część po części rozdał ubogim cały swój majątek i choćbym swoje ciało oddał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łagodna jest, Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie jest nadęta pychą, nie czyni nic przystojnego, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie przypisuje żadnego zła, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Wszystko przykrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim ma nadzieję, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, stracą na znaczeniu. Choć języki ustaną, choć poznanie przestanie mieć znaczenie, albowiem po części poznajemy i po części prorokujemy, a gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy to, co częściowe, straci na znaczeniu. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, wnioskowałem jak dziecko, a gdy stałem się mężczyzną, uznałem za bezużyteczne to, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby w zwierciadle, w zagadce, a wówczas ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, ale wówczas poznam tak, jak zostałem dokładnie poznany. Teraz więc trwa wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Wiele słów pada z kazalnicy, z kazalnic i te słowa krążą. I myślę, że często tak jest, że jednym uchem wchodzą, drugim wychodzą. Ale to na pewno nie o to chodzi, żeby właśnie tak było, że jednym wchodzą, drugim wychodzą i nie wykonują żadnej pracy. Także po raz kolejny zachęta, wyzwanie, by zbadać swoje serce, czy jest w moim sercu miłość. Jeśli jest, dzięki Bogu, niech ona sprawia, że wszystko inne dobre będzie się pomnażało w naszym życiu, że będziemy mili Bogu w naszym postępowaniu, w naszym posłuszeństwie. A jeśli widzimy braki, to dzisiaj jest doskonały czas do tego, żeby wołać do Boga o to, żeby to się zmieniło. Powstańmy. Dzięki Tobie, Ojcze, za kolejny dzień, który dajesz. I to też mogą być tylko słowa zasłyszane, dobrze brzmiące, ale jeśli prawdziwie jest w nas wdzięczność i świadomość, że wszystko, co mamy, mamy z Twojej łaski i że to, że żyjemy, że możemy normalnie funkcjonować, jest dowodem Twojej łaski i powinno wzbudzać w nas wdzięczność, to jest to właściwe, jest to dobre, żeby wyrażać. I naprawdę dziękuję, Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień, dajesz nam możliwość spotkania się tutaj, przyjmowania zachęty, budowania się nawzajem. Modlę się, Ojcze, żeby każdy z nas doświadczył dzisiaj Ciebie, doświadczył miłości, był przemieniony i wyposażony do życia, które będzie świeciło ludziom na tym świecie i przyciągało do Ciebie, Ojcze. Dzięki Tobie. Amen. Została rozlana w naszych sercach przez Twego Ducha. Dziękujemy Ci. że to Ty sam dałeś tam życie, nowe życie. Życie w Jezusie Chrystusie. Życie, którego nie my jesteśmy autorami, nie my jesteśmy twórcami, ale Ty sam jesteś źródłem tego życia. Dzięki Ci, że możemy w Tobie trwać i z Ciebie czerpać. I tak pragniemy, by to nasze poznawanie Ciebie, nasze miłowanie Ciebie i wielbienie Ciebie, Panie, przejawiało się w naszym życiu, w przemienionym umyśle, przemienionych sercach, przemienionym życiu, życiu pełnym owoców Ducha. Tego pragniemy dla każdego z nas, dla Twojego Kościoła, braci i sióstr, aby Twój Święty Duch żył w nas i obfitował we wszelkim poznaniu, zrozumieniu i doświadczeniu i charakterze naszego życia. Prosimy, błogosław to dzisiejsze nasze tu zgromadzenie i mów do nas i objawiaj się nam i pracuj nad nami. Panie, przemienij nas, oczyszczaj z tego wszystkiego, co jeszcze nie jest Twojego Ducha, ale co jest wyrazem naszej upadłości, co jest wyrazem naszego wciąż poddawania się ciała. Pragniemy, żeby te złe uczynki ciała były uśmiercane, a życie Chrystusa, to piękne życie, pełne dobroci, miłości, łagodności, wstrzemięźliwości, żeby to piękne życie coraz bardziej w nas obfitowało, żeby ten owoc pomnażał się w każdym z nas po Twojej chwale, Boże nasz. Bo wtedy Ty jesteś uwielbiony, kiedy nasze życie jest pełne chwały Chrystusa, pełne mocy Ducha Świętego, pełne prawdy, pełne łaski. Błogosław, kochany Panie, ten czas naszego zgromadzenia i daj nam przeżywać i doświadczać Twojej łaski, która wierzymy dzisiaj jest świeża i nowa i dostępna dla każdego z nas przez prostą dziecięcą wiarę. Chwała Tobie. Chwała Tobie i uwielbienie. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za to zgromadzenie, za to, że mogliśmy się tutaj zebrać, Boże. Bo Ty sprawiłeś, że dałeś nam te możliwości, dałeś ten dzień, Boże, odróżyłeś nas swojego Ducha Świętego, abyśmy wydawali owoce, abyśmy Ciebie uwielbili, wywyższyli w tym miejscu. Pokładam też nadzieję w Tobie, że będziesz prostował nasze ścieżki i że właśnie ta społeczność będzie służyć ku temu, aby we wszystkim Twoje imię było uwielbione i wywyższone, nie tylko tu i teraz, ale wszędzie, gdziekolwiek będziemy, Boże. Potrzebujemy tego my, nie tylko my, ale również ci, którzy z nami przebywają, abyśmy byli ambasadorami Twoimi, Boże, aby wszyscy widzieli, że jesteśmy od Ciebie, Boże. To pomóż nam tym wszystkim. Chwała Ci. Amen. Amen. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam, obym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieku. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swoje. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Któryż to człowiek boi się Pana, uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswabadza z sieci nogi moje. Panie, przywilejem jest łaską dla każdego z nas tu obecnego. Dla każdego, Panie. Łaską Twoją jest to, że jesteśmy tu, w tym miejscu. Panie, to Twój dotyk sprawił, że Twoja łaska dotarła do naszych serc. I chcemy być Ci, Panie, wdzięczni. Chcemy być Ci wdzięczni, tak naprawdę, za tą dobroć i Twoje miłosierdzie, które okazałeś nam w swoim czasie. Panie, prosimy Cię o takie, o to błogosławieństwo, żeby każdy z nas przez ten czas teraz poświęcony Tobie, na społeczności z Tobą przede wszystkim, ale z braćmi i siostrami, wyszedł stąd umocniony, wzbogacony, posilony. Prosimy, żebyśmy ten czas, Panie, był błogosławiony przez Ciebie. Żeby to błogosławieństwo trafiło do naszych serc, do naszego życia, ale też do naszych rodzin. Do miejsc pracy, Panie. Chcemy być świadectwem tego, że służymy żyjącemu Bogu. I temu żyjącemu Bogu zaufaliśmy, Panie. Ja Cię przepraszam, że mam chwilę teraz w moim życiu słabości. Że nie domagam. Ale Panie, proszę Cię o tę łaskę, aby to błogosławieństwo dotknęło każdego z nas. Chcemy być ciałem, Panie Chrystusowym, jak to Ty zaplanowałeś. Nie chcemy, Panie, żebyś Ty musiał się dla nas wstydzić, że nie zawsze, Panie, jesteśmy tym świadectwem. Boże, wybacz nam każdy grzech, to wszystko, co przeszkadza nam w tej prawdziwej społeczności. Tak bardzo, Panie, proszę Cię o bojaźń, tę biblijną, prawdziwą bojaźń dla Twojej chwały, Panie. Chcemy Cię wielbić i wywyższać, Panie, ale w szczerości. Tak, jak na to, Panie, zasługuje. Amen. Amen. Thank you. Twoją miłością, Ojcze kochany, tak bądź uwielbiony, wywyższony dzisiaj, w tym miejscu, na każdym miejscu, gdzie Twoje dzieci zgromadzasz, aby Ci oddać chwałę. Chwałę Bogu Wszechmogącemu, a chwałę Bogu Najwyższemu. Godzien jesteś, Ojcze kochany, pragniemy Cię uwielbić z całego serca, które dałeś nowe serce. Ojcze kochany, tak Ci przed sercem dziękujemy Ci. Godzien jesteś, wszelkie chwały czci, Ojcze kochany, nieustannie pragniemy Cię wielbić w dzień, w nocy, aż przyjdziesz, aż nas dobierzesz do Królestwa Twego. Tak błogosław to słowo, które jest dzisiaj będzie głoszone. Kładaj Duchu Święty, kładaj te słowo do serca, aby ono owocowało dla chwały Boga Najwyższego. Aby nasz kochany Pan się radował, że ma swoje owce, które go mimują, które jego słowo wykonują. Że nie są lewicami, ale ochotni, ochotni wypodobać się tylko Tobie. Nie człowiekowi, ale Tobie, jedynemu prawdziwemu Bogu, jedynemu prawdziwemu pasterzowi. Boże, chwała Ci, Boże ukochany, tak prosimy Cię też, przebacz, jeżeli jest grzech, przebacz, bo Ty nie masz upodobania grzechu. Aby serce było szczere, oczyszczaj nas, oczyszczaj, byśmy byli świętym ludem, Twoim ludem, którym Ty przebywasz, a Ty chcesz przebywać w Twoim ludzie. Tak jesteś dla mnie dzisiaj, Ojcze. Dziękujemy Ci. Pogodzaj te pieśni, aby te pieśni do Twojej chwały, taką miłowolnością przed Twoim Bożym tronem. Ukochany Ojcze, odbierz chwałę dzisiaj. Odbierz chwałę, bo godzien nie dać chwały. Dziękujemy Ci za ten psalm, za te pieśni, za wszystko, czym nas obdarzyłeś dzisiaj. Chwała Tobie, wieczna chwała. Ty nas garniesz, ubierasz. Ty obudziłeś nas dzisiaj, zachowałeś nas od wszelkiego zła. Kochany Ojcze, dzięki Ci, że jesteś święty, dzięki Ci, Ojcze, za wszystko. Błogosławimy bracia i siostry na obliczu ziemi, raduj nasze rodziny, zbawiaj naszych skrzywdzonych dzieci, wnuków, wnuki, raduj, mężów, żon, rodziców, raduj, Ojcze, kochany, bo tylko Ty wiesz, jak dotrzeć. Tylko Ty wiesz, jak przekonać Jego grzechu w Twojej sprawiedliwości. I Ci dziękujemy za każdą wysłuchaną modlitwę, za każdy rozwiązany problem, za każdą odpowiedź na modlitwę. Bądź Tobie chwała, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze kochany, za Twoją dobroć, że Ty jesteś tak bardzo dobry. Dziękuję Ci za Twoją troskę, za Twoje miłosierdzie. To jest tak cierpliwe, bo czy nieraz nie rozumiemy pewnych rzeczy. Ale Ty jesteś tak cierpliwy dla nas. Dzięki Ci, Ojcze. Uwielbij się, Ojcze, w imieniu Jezusa. Boże, w Duchu Świętym. Amen. Niż gdzie indziej spędzę. chcemy dzisiaj przynosić przed Twój tron. Tych, którzy się źle mają, którzy wiemy, że chorują, cierpią. Panie, tak bardzo chciałabym prosić o mamę Magdę, która nie jest w dobrym stanie. Czeka na wynik. I może niewiele czasu jej pozostało tutaj na ziemi. Tak proszę, Panie, aby w tym czasie, który jeszcze jej dasz, aby mogła zwrócić swoje serce ku Tobie. I nawet jeśli jej ciało zostanie zniszczone przez chorobę, Panie, żeby jej dusza była podniesiona do Ciebie. Proszę, Ojcze, Twój ratunek, Twoje dzieło. Panie, też prosimy Cię, wołamy o kuzyna Joli, który też jest od tak dawna w szpitalu. Prosimy, Panie, aby mimo, że z medycznego punktu widzenia nie ma za bardzo chyba tutaj dla niego nadziei, Panie, żebyś Ty zechciał uczynić swój cud i uzdrowić go, Panie, i wyprowadzić go jeszcze z tego szpitala. Prosimy też o mamę Dorotę, o to, żebyś, Panie, ją wzmocnił, żebyś jej dał siły, aby też po tym długim okresie hospitalizacji mogła nabrać sił, mogła być w stanie wrócić do normalnego funkcjonowania. Prosimy, Panią, o Asię, o też te chemie, które przyjmuje, ażebyś, Panie, używał tego w taki sposób, by ta choroba była eliminowana, ale by jej ciało nie było coraz bardziej niszczone. Prosimy o Twoją opiekę, o Twoje siły, Panie, dla niej ciała i ducha. Prosimy, Panie, też o wszystkie osoby, których wiemy, które mamy w sercach, które wołamy, ażebyś zechciał się zmiłować i żeby, Panie, było też w naszym doświadczeniu, doświadczenie Ciebie jako naszego lekarza, tego, który przychodzisz, dotykasz i przynosisz uzdrowienie. A Panie, pośród tych wszystkich doświadczeń w ciele, które mamy, pomóż nam zabiegać o to, by w naszym duchu być coraz bliżej Ciebie, by nasz duch się odnawiał, wzmacniał w Tobie. Byśmy zabiegali, Panie, o ten skarb, który nam złożyłeś w nasze wnętrza. By coraz bardziej podobać się Tobie, we wszystkim, o czym myślimy, co mówimy, co robimy. Byś mógł odbierać sobie chwałę naszego życia. Amen. Przebaczy mój grzech. Bóg mój w jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się podpiąć. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujnie niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Panie, przywilejem dla nas jest to, że możemy sięgać do Twoich słów, do tego, co Ty mówiłeś 2000 lat temu i wcześniej. Panie, dziękujemy Ci za to każde słowo, które jest tutaj zawarte. Za to, że to słowo darzy życie. Że to słowo jest żywe i skuteczne, skuteczniejsze jak wszelki miecz obosieczny. Ja Ci dziękuję, że to słowo jest natchnione przez Ciebie. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. I mamy być doskonali, Panie. Przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Panie, proszę Cię o to, Bogie błogosławieństwo, żebyś sprawił, żebyśmy pokochali Ciebie, ale przez to słowo, Panie. Żebyś objawił nam się w Twoim słowie. Żebyś dał nam właściwe poznanie, tą prawdziwą, Panie, prawdziwą wiarę, która będzie góry przynosiła dla Twojej chwały. Panie, chcemy prosić Cię o to Boże miłosierdzie dla każdego z nas i o to, żebyś to nasze serca, te nasze serca dotknął, Panie, żeby one stały się żywe, prawdziwie przemienione, Panie. Prawdziwie wielbiące Ciebie i prawdziwie służące Tobie. Bądź przez to uwielbiony. Jeszcze chciałabym prosić Cię o Basię Wil. Też wiemy, że ma długi powrót do zdrowia, że nadal jest słaba, ma problemy z kaszlą. Prosimy Panie, abyś ją podźwignął po tym koronawirusie, abyś też ją ochronił. Ojcze, Ty wiesz, że ma delikatne zdrowie, że już tyle przeszła. Oddajemy Panią w Twoje ręce, pod Twoją opiekę. I prosimy też Ojcze o tego maluszka, Krysi, bratanka, który się urodził, wcześniaka. Prosimy Panie, aby też miał jak najlepszą opiekę i żeby mimo tego wcześniactwa mógł normalnie się rozwijać, nadrabiać te wszystkie gdzieś to, że właśnie urodził się za wcześnie. Panie, prosimy Cię, żebyś miał go w swoich rękach, też jego rodziców. Dał mi łaskę jak najlepszego zajmowania się nim. Też chcemy, Panie, prosić o nasze dzieci, które zdają maturę w przyszłym tygodniu. Prosimy Cię o Agatkę, o naszą córkę Julię i o Przemka Maciejewskiego. Panie, prosimy, Ty wiesz, jak te dzieci miały w tym roku i w zeszłym typowe warunki do nauki. Prosimy, Boże, żebyś Ty pomógł im zdać tą maturę jak najlepiej, żebyś też w tym okazał swoją łaskę i miłosierdzie. Prosimy, Ojcze, i dziękujemy Ci, że też możemy, Panie, we wszystkich sprawach przychodzić do Ciebie, składać je przed Twoim tronem. Amen. W czasie bólu i w ucisku tłoczysz nowe wino i z ogrodu mego serca nowe rzeki płyną. Doświadczenia kruszysz egon moje, by w mym wnętrzu mogło tętnić tylko życie Twoje. Więc poddaję się troskliwym dłoniom Twym, nawet jeśli nie rozumiem, ufam Ci. Naczyniem. Chcę, byś używał mnie, weź moje życie i zrób z nim, co chcesz. Bez Ciebie nic nie mam, bo wszystko od Ciebie jest, jak wodę, wino, przemień mnie. W czasie bólu cisku tłoczysz nowe wino i z ogrodu mego serca nowe rzeki płyną. Nowe rzeki płyną. Chcę być naczyniem, chcę mnie, weź moje życie i zrób z nim, co chcesz. Bez Ciebie nic nie mam, bo wszystko od Ciebie jest, jak wodę, wino, przemień mnie. Jak wodę, wino, przemień mnie. Jak wodę, wino, nowa siła, tam nowa wolność, naczyniem. Chcę, byś używał mnie, weź moje życie i zrób z nim, co chcesz. Bez ciebie nic nie mam, bo wszystko od ciebie jest, jak wodę winą. Przemień mnie, jak wodę winą. Przemień mnie, jak wodę winą. Przemień mnie. Otwórzmy, kochani, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, i przeczytamy od 11 do 21 wiersza. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, czytajmy od 11 wiersza. Znając zatem bojaźń Pana, przekonujemy ludzi. Dla Boga wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się, że jawne też jest w waszych sumieniach. Nie polecamy wam siebie ponownie, lecz dajemy wam sposobność do chluby z powodu nas, abyście mieli coś przeciw tym, którzy chlubią się tym, co zewnętrzne, a nie tym, co w sercu. Bo jeśli szalejemy, to dla Boga. A jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, to dla was. Gdyż miłość Chrystusa przynagla nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden zamiast wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł zamiast wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który zamiast nich umarł i został wzbudzony. Tak więc my od teraz nie znamy nikogo według ciała. I jeśli nawet Chrystusa poznaliśmy według ciała, od teraz już nie znamy. Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i powierzył nam posługę pojednania. Jako że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednuje, nie zaliczając im ich upadków, i zlecił nam słowo pojednania. W miejsce Chrystusa niesiemy więc poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas wzywa. W miejsce Chrystusa błagamy: dajcie się pojednać z Bogiem. On, tego, który nie poznał grzechu, zamiast nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Niezwykły fragment, pełen głębokich, duchowych, praktycznych treści. Apostoł Paweł mówi nam o swojej motywacji, jaka towarzyszy mu w jego pracy. Ta motywacja, jak widzimy, jest dwojaka. Jest w niej bojaźń Pana, strach przed Bogiem i miłość Chrystusa. Te dwa elementy są jego motywacją w jego pracy. Są to niezwykle ważne dwa elementy, które musimy ciągle podnosić w naszym zwiastowaniu, w naszych rozmowach, w naszym myśleniu. One oba muszą być obecne. Zauważcie, Paweł zaczyna od słów: znając zatem bojaźń Pana. Albo inaczej moglibyśmy to przetłumaczyć: ponieważ wiemy, co to znaczy bać się Pana. Wiedząc zatem, co to znaczy strach przed Panem. I to słowo zatem wskazuje na to, o czym właśnie była mowa. A o czym była właśnie mowa we wcześniejszym wierszu? O tym, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusa. Wszyscy musimy zdać sprawę z naszego życia, z naszego postępowania, z tego wszystkiego, co dobre, jak również z tego, co złe. I w tej świadomości nadchodzącego sądu winniśmy mieć zdrowy lęk w sercach, zdrową bojaźń przed Bogiem, żeby zrobić cokolwiek, czego wstydzilibyśmy się na tym ostatecznym sądzie, by postępować w jakikolwiek sposób, który byłby obrazą naszego Pana i Zbawiciela, by żyć w taki sposób, żeby zmarnotrawić to wszystko, co On nam dał. Przed tym winniśmy drżeć. Dzisiaj bardzo mocno podkreślamy tą drugą motywacji, o której Paweł tutaj mówi. Miłość Chrystusa. Bardzo mocno podkreślamy fakt, że On nas ukochał i wydał samego siebie i że miłość winna być naszą motywacją w pracy i służbie dla Niego. Z pewnością tak jest. Bez miłości, jeśli tylko towarzyszy nam lęk i strach przed sądem, jesteśmy ułomni. Ale to nie oznacza, że nie potrzebujemy tego zbożnego lęku. Jeśli mówimy tylko o samej miłości, obawiam się, że tak samo jesteśmy ułomni. Gdyż Biblia mówi o tych dwóch elementach, czy nam się to podoba, czy nie. To, że niektórzy dzisiaj twierdzą, że miłość wystarczy i że ta motywacja miłości jest wystarczająca, to jest ich zdanie. Natomiast apostoł Paweł mówi nam, że potrzebujemy, czy on twierdził, że potrzebował i to go motywuje i wierzę, że my również z tego potrzebujemy tego samego. Potrzebujemy zarówno tej zdrowej bojaźni przed Bogiem, szacunku i obawy, by go zawieść, by go obrazić, by w jakikolwiek sposób postępować, który by się jemu nie podobał, który nie uzyskałby jego aprobaty. Pismo Święte konsekwentnie mówi nam, że to bezbożni nie boją się Boga. To bezbożni myślą, że mogą sobie żyć, jak im się podoba i nie staną przed sądem i nie zdadzą sprawy ze swoich myśli, słów i czynów. Ale człowiek wierzący w Boga, czytający Jego Słowo, wie, że nadchodzi dzień rozliczenia. I czytamy, że bojaźń przed Bogiem jest początkiem mądrości. Sprawiedliwi boją się Boga we właściwy sposób. To nie jest strach paraliżujący nas. To nie jest strach, który powodowałby, że chcielibyśmy się gdzieś przed Nim schować i ukryć. Ale to jest właściwy lęk przed Bogiem, że jeśli Go zlekceważymy, że jeśli będziemy żyli byle jak, to przyjdzie dzień Jego surowej odpłaty. Świadomość, że każdy z nas musi stanąć przed Nim i będzie rozliczony ze wszystkiego, co zrobiliśmy z tym, co Bóg nam dał. I albo usłyszymy słowa pochwały, sługo dobry i wierny, albo usłyszymy słowa sługo zły i leniwy. Tego winniśmy się bać. Przed tym winniśmy drżeć, żeby się nie okazało, że sami siebie oszukujemy, że sobie coś wmawiamy. Jeden pobożny brat powiedział, niektórzy mają prawdziwą wiarę, a inni mają wiarę, że mają wiarę. Wierzą, że mają wiarę, ale w dniu sądu okaże się, że nie mieli wiary. Nie mieli tej wiary, która zbawia. Tej wiary, która jest czynna w miłości. Tylko taka wiara ma upodobanie w Bożych oczach. Nie gnuśna wiara, nie leniwa wiara, nie wiara, która tylko się przejawia wtedy, kiedy jest wygodnie i po drodze. A niestety wielu ma taką właśnie wiarę i myślą, że taka wiara wystarczy. Mają wiarę w swoją wiarę. Wierzą, że Bóg istnieje. Wierzą, że Bóg jest dobry. Wierzą, że Bóg wszystkich kocha. Wierzą, że wszystko będzie dobrze. Ale to nie jest ta wiara, która zbawia. Wiara, która zbawia, to jest wiara, która czyni z Boga Króla, która czyni z Jezusa Chrystusa Pana naszego życia. Jak dalej Paweł tutaj w tym fragmencie mówi, nie żyjemy już dla siebie. To jest zbawcza wiara. Czy żyjemy dla siebie, dla zaspokajania naszych pragnień, naszych pożądliwości, do realizowania swoich planów? Czy żyjemy dla tego, który nas umiłował i umarł za nas? To jest coś, co musimy ciągle, o co musimy ciągle siebie pytać. Paweł mówi, badajcie się, sprawdzajcie, czy trwacie w wierze, czy jesteście w wierze. Jak przechodzicie życiowe próby, mówi. Czy zdajecie egzaminy, czy oblewacie egzaminy. Bóg poddaje nas rozlicznym próbom. Sprawdza nas. Nie to, żeby On nie wiedział, co w nas jest. On dokładnie wie. Ale gdy poddaje nas próbie, my możemy się przekonać, z czego jesteśmy ulepieni. Czy prawdziwie wierzymy? Czy tylko mówimy, że wierzymy? Czy wiara jest aktywna w naszym życiu i w godzinach próby przez wiarę okazujemy się zwycięzcami w Chrystusie? Czy też okazuje się w godzinie próby, że nasza wiara jest słaba albo że nie mamy wiary? I to wielka Boża łaska, że poddaje nas próbie, bo wtedy, jeśli zobaczymy, że faktycznie czegoś nam brak, kiedy zobaczymy, że się potykamy, kiedy widzimy, że chwieje się nasza wiara, kiedy widzimy, że nie ma w nas tego zbożnego lęku przed Bogiem, ale bardziej ludzi się boimy, to wtedy mamy okazję, by z tego pokutować, by przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, zmiłuj się nade mną, ratuj mnie, zmieniaj moje serce, napełniaj mnie Twoim życiem, umacniaj moją wiarę, pomóż memu niedowiarstwu. Wiemy, co to znaczy bać się Pana. Czy rzeczywiście dzisiejszy Kościół jest Kościołem, w którym lęk przed Bogiem jest żywy? Czy też może wielu ludzi dzisiaj czuje się z Panem Bogiem za Pan brat? Dobrze, że mówimy o Jego miłości. Nigdy za dużo o Jego miłości, o Jego wspaniałości, uniżenia się do nas, stania się jednym z nas, wzięcia na siebie naszych grzechów, śmierci w nasze miejsce. To jest niepojęta Boża miłość. Ale to nigdy nie powinno przesłaniać nam tego, z kim mamy do czynienia. Że nasz Bóg jest trawiącym ogniem. I straszną rzeczą jest wpaść w Jego ręce w grzechu, w niesprawiedliwości, w lekkomyślności, w lenistwie, w próżności, w marnowaniu tego dobrego, co Bóg nam dał. Potrzebujemy tych dwóch motywacji. Apostoł Paweł mówi, miłość Chrystusa przynagla nas. Miłość Chrystusa naciska na nas. Tu jest takie wyrażenie użyte przez Pawła, które opisuje człowieka, który znajduje się w jakimś wąskim miejscu, który jest jakby naciskany z obu stron na niego, także nie ma możliwości pójścia w żadnym innym kierunku, jak tylko w tym, który jest możliwy, bo jest tak ciasno. Tutaj nie ma szerokiej drogi, w której możesz pójść w lewo, możesz pójść w prawo, gdzie chcesz, ale mówi, ta miłość Chrystusa nas przyciska, przynagla nas w takim sensie, że możemy iść tylko w jednym kierunku. I jaki to jest kierunek? Widzimy z tego fragmentu, że jest to kierunek chwalenia Boga i rozgłaszania dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie wszystkim. Bóg w swej dobroci, w swej miłości i w swej sprawiedliwości ofiarował za nasz grzech, za naszą nieprawość swojego Syna. Apostoł Paweł mówi tutaj nam, że Chrystus umarł za wszystkich. Chrystus umarł za grzech całego świata. Pisze apostoł Paweł, że Chrystus został uczyniony grzechem. I najprawdopodobniej ma na myśli tutaj, został uczyniony ofiarą za grzech. Wiemy, że on nigdy nie został uczyniony grzesznikiem i w nim nie było grzechu. Ale jak tutaj widzimy, został ofiarowany za wszystkich. Został złożony w ofierze za wszystkich. Co wcale nie oznacza, że wszyscy zostaną uratowani. Wszyscy zostaną dzięki temu zbawieni. Niektórzy tak się łudzą. Opierają się na tych różnych przeżyciach ludzi z pogranicza śmierci. Nieraz grzesznych ludzi, którzy twierdzili, że po drugiej stronie widzieli ten jasny tunel i na końcu wielkie światło i słyszeli piękną muzykę i czuli się tak dobrze. I niektórzy opierając się na takich widzeniach i wizjach i doświadczeniach ludzi z pogranicza śmierci, mówią, będzie dobrze ze wszystkimi. Bóg jest, jeśli Bóg jest, to On jest tak wspaniały, On jest tak cudowny, On jest tak miłosierny, że nikogo nie wrzuci w jakieś tam straszne miejsce. Nie ma w piekła, nie ma sądu, ale tutaj jest piekło, tutaj jest sąd, tutaj teraz cierpimy, a gdy umrzemy, to wszyscy wejdziemy do tego cudownego, lepszego świata. Nawet wszystkie psy idą do nieba. Tak, tak to dzisiaj ludzie sobie wyobrażają. Że jest piękna, bajkowa kraina, w której zawsze świeci słońce, zawsze jest pięknie i kolorowo i wszyscy tam trafiają. Dobrzy ludzie i psy, i koty, i wszyscy tam idą do Pana Boga. Nawet niektórzy chrześcijanie wzięli te różne liczne miejsca w Słowie Bożym, które mówią o tym, że Chrystus umarł za wszystkich i że Bóg kocha wszystkich i mówią, wszyscy będą ostatecznie zbawieni. Jest to uniwersalizm, według którego ostatecznie wszyscy będą zbawieni, nawet sam diabeł. Takich rzeczy dzisiaj też się naucza w Kościele. W niektórych kościołach, tak zwanych kościołach. Natomiast jeśli uważnie czytamy ten fragment, to widzimy, że ta śmierć Chrystusa za wszystkich wcale nie oznacza, że wszyscy będą zbawieni, gdyż gdyby tak było, to nie trzeba byłoby błagać ludzi, by pojednali się z Bogiem. Nie trzeba byłoby znosić tego wszystkiego, co apostołowie znosili, co Kościół na przestrzeni wieków znosił. Iluż to chrześcijan umarło w strasznych mękach, rozrywani przez dzikie zwierzęta, wieszani, torturowani, zamykani w więzieniach, w głodzie, w nagości, w zimnie. Iluż to dzisiaj naszych braci, naszych sióstr cierpi dla Ewangelii, dlatego że ważą się mówić innym o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. Jeśli wszyscy mają być zbawieni przez to, co Jezus uczynił, no to jedzmy i pijmy, bawmy się dobrze, bo i tak wszyscy będą uratowani, wszyscy będą zbawieni. Ale wiemy, że tak nie będzie. Wiemy, że w tym dniu sądu jedni staną po prawicy Chrystusa i usłyszą słowa: witajcie, moi wierni, dobrzy słudzy, a drudzy zostaną postawieni po jego lewicy i usłyszą słowa: idźcie precz ode mnie, wszyscy, którzy czyniliście nieprawość. Nie znam was. Idźcie na kaźń wieczną, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jakże można nie widzieć tych miejsc Słowa Bożego? Przecież to właśnie ten pełen miłości Jezus najwięcej mówił o Gehennie, o miejscu, gdzie ogień wciąż płonie i gdzie robactwo trawi zgubionych ludzi. To Jezus, ten właśnie łagodny i pełen miłości, który mówił o Królestwie Boga, który mówił o życiu wiecznym każdego, kto w Niego wierzy. Ten też Jezus przestrzegał wszystkich, którzy nie wierzą, którzy Go lekceważą i mówi: biada tobie, Betsajdo, biada tobie, Chorazymie. Biada tym wszystkim, którzyście słyszeli, którzyście widzieli niezwykłe cuda, a jednak trwacie w grzechu, trwacie w niewierze, trwacie w uporze. Mówi: w dniu sądu będzie lżej ziemi sodomskiej i gomorskiej niż wam. A więc, bracia i siostry, przed nami stoi to samo wielkie zadanie, którego podjął się apostoł Paweł. I jeśli jest w nas bojaźń przed Bogiem, jeśli jest w nas ten właściwy strach przed Bogiem i jeśli miłość Chrystusa coś dla nas znaczy, jeśli poznaliśmy miłość Chrystusa, jeśli rozumiemy, jak wielką cenę On zapłacił, żeby ratować zgubionych grzeszników, to nie będziemy milczeć. Choćby cały ten świat mówił nam, że mamy się zamknąć, że mamy ich zostawić w spokoju. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o tolerancji, która wygląda w ten sposób. Ty sobie wierz, w co chcesz i żyj sobie, jak chcesz, i pozwól mi wierzyć, w co ja chcę wierzyć, i pozwól mi żyć, jak ja chcę żyć. I wielu chrześcijan przyjmuje taką filozofię. Wielu chrześcijan, wbrew temu, co nakazał Pan Jezus, przyjmują taką filozofię ukrytego chrześcijaństwa, zapominając o słowach Jezusa, który powiedział: wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć światło, Nie można go stawiać pod korcem, nie można go chować pod łóżkiem, ale ma świecić wszystkim. Wy jesteście solą ziemi. Nie macie być zamknięci w solniczkach, ale macie być rozproszeni po ziemi. Tak, Jezus mówi, nie posyłam was na łatwą misję. Posyłam was jak owce między wilki. Będą chcieli was pożreć, rozszarpać na kawałki. Dlatego zamknijcie się za grubymi murami, zasuńcie zasuwy i czujcie się bezpieczni w swoim chrześcijańskim getcie. Nie. Jezus mówi, idźcie. Idźcie. Idźcie. Na krańce ziemi. Idźcie, posyłam was. Tak jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Ojciec, Bóg Ojciec, kocha nas, widzi nasz opłakany stan, widzi, że człowiek o własnych siłach nie poradzi sobie z grzechem, dlatego posyła swego Syna, dlatego pozwala, by ludzie go znieważali, by mu się sprzeciwiali, by z niego drwili, by mówili o nim, on odszedł od zmysłów. Tak jak tutaj apostoł Paweł mówi, niektórzy o nim tak mówią. Że odchodzi od zmysłów, że szaleje. Tak jak gdy stał przed Festusem i świadczył mu o zbawieniu w Chrystusie, a Festus mówi, Pawle, twoja mądrość i wiedza odbiera ci rozum, szalejesz. Ale Paweł mówi, wcale nie szaleję. Mówię rozsądne słowa. Przekonywał go o sprawiedliwości, o sądzie. Czy myślimy, że to dotyczyło tylko apostoła Pawła? Że Bóg tylko jego posłał do tak trudnej misji? Że tylko on musiał tak cierpieć? Tyle musiał znieść przeciwności, żebyśmy my mogli sobie teraz wygodnie siedzieć i słuchać fajnych chrześcijańskich piosenek i oglądać fajne chrześcijańskie filmiki i prowadzić niekończące się dyskusje i debaty z innymi chrześcijanami, którzy w takiej czy w innej sprawie mają trochę inne zdanie. Czy może powołał i nas? Aby każdy z nas, tam gdzie może, w takiej mierze, w jakiej Bóg go do tego uzdolnił, przysposobił, żebyśmy byli światłem, żebyśmy byli solą tej ziemi, żebyśmy w miejsce Chrystusa, jak jego ambasadorowie, wzywali ludzi, pojednajcie się z Bogiem, bo czeka was zagłada, jeśli tego nie uczynicie. Czy może myślimy, że przed nami dzisiaj szersza droga? Czy nie poznaliśmy miłości Chrystusa, który samego siebie wydał za nas, który tyle wycierpiał od grzeszników, który w nasze miejsce złożył swoje czyste, święte, nieskalane grzechem życie, abyśmy my mogli żyć? Czy teraz zatrzymamy to dla siebie? Czy teraz będziemy się tylko tym cieszyć i o tym śpiewać, gdy się razem spotkamy? Czy będziemy o tym świadczyć wszystkim i wszędzie, gdzie tylko będziemy mogli? Jeśli brak nam odwagi, wołajmy o odwagę. Prośmy Boga, by dał nam odwagę, abyśmy bardziej bali się Boga niż ludzi. Jeśli nie wiemy, co powiedzieć, to świadczy chyba o tym, że nie wiemy, co On mówi. Bo mamy powiedzieć tylko to, co On mówi. Nic więcej nie musimy nic wymyślać. Nie musimy być wielce twórczy. Wystarczy, że powtórzymy to, co jest napisane. Pan Jezus obiecuje nam, że gdy będziemy postawieni przed ludźmi, którzy będą nam zadawali trudne pytania, będzie nam dana mądrość, będą nam dane właściwe słowa. Ufajmy naszemu Panu, który, jak widzimy, w różnych sytuacjach trudnych się znajdował. Ludzie uczeni przygotowywali się, jak go zagiąć, jak go przyłapać na czymś. Zadawali mu różne podchwytliwe pytania. A Pan Jezus zawsze wiedział, co im powiedzieć. I mówi do ciebie i do mnie, że gdy my znajdziemy się w podobnych sytuacjach, mówi, nie wy będziecie mówić, ale Duch waszego Ojca. On was pouczy, co macie wtedy powiedzieć. Oczywiście to będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy trwamy w Chrystusie. Gdy jesteśmy w Chrystusie. Gdy jesteśmy Jego uczniami. Gdy jesteśmy Jego naśladowcami. Czytamy w tym fragmencie, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, to nic się nie zmieniło, poza tym, że jego grzechy zostały mu przebaczone. Tak? Niektórzy tak myślą. Chrześcijanin niczym się nie różni od człowieka tego świata, poza tym, że Bóg wybaczył mu jego grzechy. Ale czy Biblia czegoś takiego naucza? Biblia mówi nam, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Nastało nowe. Co to znaczy? To znaczy, że chrześcijanin jest człowiekiem przemienionym. Z niektórymi w Kościele rozmawia się na temat ich nawrócenia. I oni nie są w stanie powiedzieć, kiedy się nawrócili. Ja rozumiem, że czasami rzeczywiście jest to jakiś okres czasu. Ale Pismo Święte mówi nam, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, to wie, że jest w Chrystusie. Jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym, to ma w sobie świadectwo udzielane przez samego Ducha Świętego, że należy do Boga, że jest dzieckiem Boga. Pan Jezus mówi o nowym narodzeniu, o staniu się nowym stworzeniem przez wiarę w Niego. I jest to tak dramatyczne wydarzenie, że Pismo Święte mówi, stare przeminęło, nastało nowe. Albo w innym miejscu mówi, Bóg wyrwał ich z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna. I niektórzy nie wiedzą, kiedy to się stało, jak to się stało i czy to się stało. Mają nadzieję, że tak jest, ale nie są pewni, nie wiedzą, czy rzeczywiście. Jeśli nie wiesz, czy rzeczywiście, to zachęcam cię, żebyś się upewnił, żebyś popatrzył na swoje życie i zobaczył, czy coś się w nim zmieniło i czy coś się zmienia, czy może oszukujesz samego siebie i myślisz, że jeśli ktoś jest w Kościele, to wszystko jest dobrze. To jest to, o co chodzi. Może jeśli myślisz, że jeśli ktoś przyjął chrzest albo przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, albo mówi Panie, Panie, to wystarczy. Nie, to nie wystarczy. Musisz być w Chrystusie. A co to znaczy być w Chrystusie? No ten fragment nam wyjaśnia. To znaczy, że coś umarło. i coś nowego powstało do życia. Tak jak Chrystus umarł za nas, mówi, wszyscy w Nim umarli. Jacy wszyscy? Ci wszyscy, którzy są w Chrystusie. W Nim umarli i w Nim powstali do życia. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Co to jest stare? Stare grzeszne życie. Życie bez Chrystusa. Życie dla siebie. Życie, by zaspokajać własne pożądliwości, realizować własne plany, kierować się tym, czym kierują się ludzie tego świata, swoim własnym dobrem, ewentualnie dobrem swoich najbliższych. Ale tutaj ten fragment mówi nam, że ci, którzy są pojednani z Bogiem w Jezusie Chrystusie, którym przebaczone zostały im upadki i grzechy, tacy ludzie są całkowicie nowi. To nie znaczy, że są doskonali, że już im niczego nie brakuje, że mają już wszystko i nie muszą nic zmieniać i nad niczym pracować. Ten fragment tego nie mówi i żaden inny tak nas nie uczy. Natomiast mówi, wszystko stało się nowe, inne. Mamy inne podejście do siebie samych, przestajemy być pępkiem tego świata, przestajemy być najważniejsi i pierwsi i nasza racja musi być zawsze na górze. To się kończy. Zaczynamy uważać siebie za najmniejszych. Zaczynamy patrzeć na innych jako na wyższych od nas, ważniejszych od nas. Szukamy, jak usłużyć innym, jak wyprzedzać się w okazywaniu uprzejmości. Myślimy inaczej o sobie, niż myśleliśmy. Myślimy inaczej na temat grzechu. Kiedyś uważaliśmy, że grzech jest czymś błahym, że małe kłamstewko, jakiś mały szwindelek, jakieś głupie słowa, głupie żarty, lekceważyliśmy grzech we wszelkiej postaci. Ale jeśli jesteś w Chrystusie, grzech staje się wielkim złem, za który Chrystus życie oddał. Grzech jest tak straszny, grzech jest tak potworny, że Boży Syn musiał umrzeć na krzyżu. W strasznych mękach zapłacił tam za mój i twój grzech. Jakże my, którzy umarliśmy w Chrystusie, mamy dalej żyć w grzechu? Jakże my moglibyśmy lekceważyć grzech w naszym życiu? Zmienia się nasz stosunek do grzechu, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Tak jak Chrystus, czytamy, nienawidził wszelkiej nieprawości, a umiłował to, co sprawiedliwe. Tak i ci, którzy są w Chrystusie. Czytamy, tak jak On był na tym świecie, tak i my jesteśmy. Mamy nienawiść do grzechu, odrazę do grzechu. Ogromny żal w sercach, kiedy się splamimy grzechem. Zmienia się nasz stosunek do tego świata. Kiedyś myśleliśmy, że ten świat jest naszym domem. Że ten świat da nam to, czego pragniemy. Że zaspokoi nas. Szukaliśmy w tym świecie radości. Szukaliśmy w tym świecie zaspokojenia, zabiegaliśmy o względy tego świata, ludzi tego świata. Chcieliśmy być kimś w tym świecie. Ale jeśli jesteś w Chrystusie, ten świat jest twoim wrogiem. Nie miłujesz tego świata i rzeczy, które są na tym świecie. Rozumiesz, że ten świat zmierza do swojej zagłady. Że ten świat i wszystko, co ludzie na nim stworzą, pewnego dnia spłonie i z tego nic nie zostanie. Ten świat już nie jest twoim domem, ale zmierzasz do ojczyzny. Zmierzasz do domu Ojca. Jesteś tutaj tylko pielgrzymem i przechodniem. I nie szukasz szczęścia i spełnienia i satysfakcji w tym grzesznym świecie. Zmienił się twój stosunek do bliźniego. Jeśli jesteś w Chrystusie, jak tutaj czytamy, już na nikogo nie patrzysz według ciała. Już nie patrzysz na drugiego człowieka w kategoriach bogaty, biedny, wykształcony, inteligentny, głupi, mądry. Ale co? Patrzysz, brat czy nie brat? Czy zbawiony, czy niezbawiony? To jest najważniejsze. Patrzysz na ludzi tego świata i masz do nich współczucie, miłosierdzie, pragnienie, by poznali Boga. Jesteś świadomy, że są na szerokiej drodze, która wiedzie na zatracenie. Już nie patrzysz tak jak kiedyś, według ciała, według tych rzeczy zewnętrznych, ale rozumiesz wartość tych rzeczy ukrytych, wartość ludzkiej duszy, za którą Bóg zapłacił cenę najwyższą, jaka jest do zapłacenia, swoje własne życie. Już na nikogo nie patrzymy, Paweł mówi, według ciała. Mamy zupełnie inne patrzenie na drugiego człowieka. Patrzymy na braci i na siostry jako część jednego ciała, którego jesteśmy członkami. Patrzymy, jak usłużyć, jak pomóc, jak wesprzeć. Czy tak jest? To jest test. To jest sprawdzian tego, czy jesteś w Chrystusie. Jeśli jesteś w Chrystusie, wszystko stało się nowe, inne niż kiedyś. Kiedyś nie obchodzili cię inni ludzie, chyba że ci, od których mogłeś coś dostać, którzy mogli coś dla ciebie dobrego zrobić, którzy mogli ci coś dać, mogli ci pomóc. O, takich to chciałeś mieć wokół siebie. Jak przypowieści mówią, każdy chce być przyjacielem bogatego, bo można coś z tego mieć, ale biedakiem, żebrakiem, kto się przejmuje? No właśnie ci, którzy są w Chrystusie, bo Chrystus się takimi przejmuje. On się przejmuje tymi, którzy są chorzy, którzy są słabi, którzy nic nie mają, którzy są w pogardzie u tego świata. On za takich umarł, za takich oddał życie. I jeśli jesteś w Chrystusie, to też twoje serce zostało zmienione w stosunku do ludzi. Już nie patrzysz tak, jak patrzy świat. Już nie oceniasz tak, jak ocenia świat. Jak wygląda, jak jest uczesany, czy stary, czy młody, jak pachnie, czy jak brzydko pachnie. Nie. To są rzeczy drugorzędne. Oczywiście dalej jesteśmy ludźmi, to na nas robi jakieś wrażenie. Nie chcę powiedzieć, że to nas w ogóle nie obchodzi, w ogóle tego nie zauważamy. Oczywiście, że tak nie jest. Ale to nie stanowi o wartości drugiego człowieka. To nie powinno wpływać na nasz stosunek do niego, nasze zachowanie wobec niego, nasze podejście do niego. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wszystko, wszystko stało się nowe. Nasz stosunek do Boga zupełnie się zmienił. Kiedyś albo w ogóle się nie liczyliśmy z Bogiem, albo w ogóle Bóg nas nie interesował. Żyliśmy tak, jakby Boga nie było. Albo jeśli byliśmy religijnymi ludźmi, tak jak ja, to chcieliśmy zrobić to, co musimy zrobić. Odwalić, że tak powiem, swoją religijną powinność. Zaliczyć to, czego ten Bóg ode mnie chce, a potem już żyć dla siebie, żyć po swojemu. Ale kiedy znaleźliśmy się w Chrystusie, to Bóg stał się nam najcenniejszy. To Bóg stał się nam najdroższy. To On jest naszym kochanym Ojcem. To On jest naszym Panem. To On jest naszym przewodnikiem. To On jest naszą nadzieją. To On jest naszym pokojem, On jest naszą radością, naszą rozkoszą. W Nim są wszystkie nasze źródła. U Niego szukamy pociechy. Do Niego przychodzimy z dziękczynieniem i uwielbieniem za to, co dobre w naszym życiu. On jest wszystkim dla nas i bez Niego nie widzimy sensu naszego istnienia. Dla Niego żyjemy, dla Niego istniejemy, dla Niego się budzimy, dla Niego chodzimy i dla Niego umieramy. Wszystko jest nowe. Wszystko jest nowe. Nasz stosunek do wszystkiego się zmienia. Jeszcze mógłbym wiele innych sfer życia wymieniać. Czy to jest Twoje i moje świadectwo? Czy mamy takie świadectwo? Jeśli tak jest, to czy dzielimy się tym świadectwem z ludźmi wokół? Czy rozumiemy, że jesteśmy jak ludzie w płonącym budynku, z którego jest tylko jedno wyjście, o którym my wiemy? Jezus jest tym ratunkiem, On jest tym wyjściem. Wszystkie inne drzwi, a jest ich wiele w tym budynku, prowadzą na śmierć. I teraz, czy prawdziwą miłością do ludzi wokół nas jest po prostu pójść sobie samemu i wyjść tymi bezpiecznymi drzwiami? Czy jest ostrzegać wszystkich? Nie idźcie w te drzwi, nie idźcie w tamte drzwi. To są drzwi, to jest ratunek. W Jezusie tylko. Jeśli miłość Chrystusa przekonuje nas. Jeśli miłość Chrystusa przynagla nas, nie będziemy milczeć, pozwalając ludziom wokół nas iść na zagładę, iść na zatracenie, ale będziemy ich ostrzegać, będziemy błagać ich, tak jak Paweł tu mówi. W miejsce Chrystusa będziemy błagać ich. Dajcie się pojednać z Bogiem. Dajcie się pojednać z Bogiem. Bóg już zrobił wszystko. Zauważcie, jak w tym fragmencie mamy te dwie prawdy wyraźnie przedstawione. Z jednej strony jest powiedziane, że to wszystko jest z Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa. To jest dzieło Boga, zbawienie, ratunek jest dziełem Boga. Nie jest dziełem człowieka. Ale jednym tchem Paweł mówi, to wszystko jest z Boga, który nas z sobą pojednał i ten właśnie Bóg powierzył nam służbę pojednania i jako, że Bóg w Chrystusie zlecił nam słowo pojednania. W miejsce Chrystusa niesiemy więc poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa błagamy, prosimy, dajcie się pojednać z Bogiem. A więc z jednej strony Bóg zrobił wszystko. Zbawienie jest Jego dziełem. On wszystkiego dokonał, co niezbędne, aby ludzie mogli być zbawieni. Natomiast, aby to się urzeczywistniło w życiu kogokolwiek, ten ktoś musi być poinformowany o tym i musi w to uwierzyć i musi z tego skorzystać. Bóg nikogo nie zbawia siłą, Bóg nikogo nie zbawia, krusząc go, łamiąc go i wciągając go do swojego królestwa. Owszem, Bóg może kruszyć, Bóg może łamać. To jest jeden ze sposobów, na który Bóg przemawia do człowieka i błaga go, by się z nim pojednał. Dlatego, gdy modlimy się, Boże, zbaw nasze dzieci, Boże, zbaw nasze rodzeństwo, zbaw naszych rodziców, zbaw naszych krewnych, zbaw naszych sąsiadów, zbaw ludzi. Gdy o to się modlimy, wierzymy, że Bóg działa w ich sercach, Bóg przemawia do nich. Ale jeśli się oni nie upamiętają, nigdy nie zarzucajmy Bogu, że On czegoś nie zrobił. Nie miejmy pretensji do Boga. Boże, czemu go nie zbawiłeś? Boże, czemu go nie uratowałeś? On już to zrobił. W Jezusie Chrystusie już to zrobił. Czytamy, Chrystus umarł za wszystkich. Co jeszcze miał zrobić? Nie miejmy pretensji do Boga, że ktoś się nie nawraca, że ktoś pozostaje hardy, że ktoś lekceważy to zbawienie. Człowiek nadal pozostaje odpowiedzialny za swoją decyzję przyjęcia lub odrzucenia zbawienia. I Bóg szanuje decyzję grzesznika. Bóg nikogo na siłę nie zbawia. Wiem, że niektórzy myślą, że Bóg może wszystko. Ja też wierzę, że Bóg może wszystko. Ale może wszystko to, co jest zgodne z Jego sprawiedliwym charakterem. Bóg nie może kłamać i Bóg nikogo nie może zbawić na siłę. Wiem, że niektórzy się ze mną nie zgadzają i kocham was, bracia, którzy się ze mną nie zgadzacie w tej materii. Uważacie, że to zbawienie jest zaplanowanym przez Boga i człowiek musi być zbawiony, jeśli Bóg tak postanowił. Ja rozumiem to w ten sposób, że Bóg chce zbawienia wszystkich. Tak czytam w Jego Słowie. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy byli uratowani i doszli do właściwego poznania prawdy. Więc Boże serce jest do wszystkich ludzi. Bóg nie ma upodobania w śmierci ani jednego grzesznika. I Bóg w Jezusie Chrystusie umożliwił zbawienie wszystkim. Zbawienie jest możliwe dla każdego. Natomiast, jak widzimy z tego fragmentu wyraźnie, my musimy pójść do wszystkich i ich błagać, wzywać, prosić, przekonywać, by pojednali się z Bogiem. I jeśli się pojednają, jeśli przyjmą ten dar zbawienia, który jest im ofiarowany darmo z łaski Bożej, dlatego, że Chrystus za niego zapłacił. To nie znaczy, że on jest tani, że on jest nic nie warty. To jest wielkie zbawienie i zostało opłacone ogromną ceną, ogromnym cierpieniem, śmiercią Bożego Syna. Dlatego dla ciebie i dla mnie jest ofiarowane darmo, bo Jezus wszystko zapłacił. I tak samo dla ludzi tego świata, do których jesteśmy zobligowani, by iść i prosić, i tłumaczyć, i wyjaśniać, i cierpliwie znosić ich humory, cierpliwie znosić ich obelgi. Cokolwiek mielibyśmy znieść, to jest tego warte, żeby choćby jednego uratować. Pomyślmy o tym płonącym budynku, gdzie wskazujemy te jedne drzwi, mówimy tylko przez te drzwi, a oni mówią, przecież tutaj tyle drzwi, co ty mówisz, że tylko jedne? Przecież możemy pójść w te, możemy pójść w te, możemy pójść w te. Jak to tylko jedne? Czy wzruszymy ramionami i powiemy, no trudno, jak tak uważacie, to ruszajcie. Czy będziemy robić wszystko, żeby im powiedzieć, że nie, ostrzec ich, co się dzieje za tamtymi drzwiami? To mnie zdumiewa, jak czasami potrafimy przejmować się problemami braci i sióstr, które dotyczą tego doczesnego świata. Nie mówię, że nie mamy się tym przejmować, nie mówię, że nie mamy przeżywać tego i o to się modlić i o to zabiegać, ale trapi mnie, jeśli nie słyszę jeszcze większej, intensywniejszej modlitwy i wołania i błagania Boga o zbawienie niezbawionych, o zbawienie zgubionych dusz. Jeśli nie widzę większego zaangażowania naszego życia, poświęcenia się dla tych, którzy giną, myślę, że coś jest nie tak, że gdzieś coś w nas zostało niewłaściwie ukształtowane. Modlę się, żeby to nasze dzisiejsze rozważanie tego fragmentu pomogło na nowo nam zobaczyć i podziwiać i wielbić naszego Boga za Jego wielką miłość, za Jego wielką dobroć, za to wielkie, cudowne zbawienie. I aby to nie pozwoliło nam spokojnie spać, kiedy ludzie wokół nas umierają, ale zmuszało nas do gorliwej modlitwy za nimi i zmuszało nas do działania. Nie wszyscy jesteśmy apostołem Pawłem, wiem. Nie wszyscy tak jak on pójdziemy i dokonamy takich rzeczy, jakich on dokonał. Ale każdy z nas może uratować choćby jednego, choćby dwóch, choćby trzech, choćby dziesięciu, choćby stu. Ilu Bóg nam da? Jeśli tylko my będziemy gotowi, by pójść, jeśli będziemy gotowi, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć: oto jestem, używaj mnie, czyń mnie Twoim narzędziem. Jeśli będziemy gotowi znosić cierpienia, nieprzyjemności, trudności, prześladowania z powodu Ewangelii. Jeśli nie jesteśmy na to gotowi, to nie jesteśmy w ogóle godni, żeby iść za Jezusem. Jezus powiedział, że jeśli chcesz zachować swoje życie na tej ziemi, jeśli chcesz sobie tutaj żyć miło i spokojnie, to w ogóle nie nadajesz się do Królestwa Bożego. Nie możesz być Jego uczniem. Jeśli chcesz zachować swoje życie na tej ziemi, to wiedz, że je stracisz ostatecznie. Ale jeśli jesteś gotów stracić swoje życie na tej ziemi, jeśli jesteś gotów dzisiaj cierpieć z Chrystusem, jeśli jesteś gotów uczestniczyć w Jego hańbie, będziesz też miał udział w Jego koronie, w Jego chwale. I tylko w ten sposób, w żaden inny. Musimy sobie to jasno, bracia, siostry, powtarzać. Albo jest wszystko nowe, albo jesteśmy nowymi stworzeniami, albo rzeczywiście jesteśmy światłością tego świata i solą tej ziemi, albo jesteśmy kolejną enklawą chrześcijańskiej religijności, w której kręcimy się wokół siebie samych i szukamy własnego zadowolenia i myślimy, że to tak naprawdę wszystko chodzi o nas. To nie chodzi o nas. To nie chodzi o nas. Owszem, my jesteśmy częścią tego, o co chodzi. Ale zawsze chodzi o Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość i Bożą wolę i Bożą chwałę. I to musi być pierwsze. Po to mamy życie, po to Bóg daje nam każdy dzień, abyśmy Go poznawali, abyśmy Go kochali, abyśmy Mu służyli i abyśmy rozgłaszali Jego wspaniałość w tym świecie, Jego zbawienie, abyśmy byli Jego narzędziami, przez które On ratuje kolejne dusze. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, drogi Panie, za Twoje słowo żywe, poruszające nasze serca, zmuszające nas do konfrontacji z naszym stanem, jak lustro pokazujące nam to, co ukryte, te rzeczy niewidoczne dla ludzkiego oka, ale jawne przed Tobą. Dziękujemy za moc Twego słowa, które nie pozwala nam pozostać w jakimś duchowym letargu, jeśli w taki zapadamy, które nie pozwala nam siedzieć gnuśnie i zajmować się jedynie sprawami doczesnymi, kiedy dusze ludzkie giną, kiedy ludzie są prowadzeni na śmierć, kiedy szatan rujnuje tak wiele istnień ludzkich. Daj, Panie, byśmy otrzeźwieli, jeśli gdzieś przysnęliśmy. Daj, Panie, byśmy wyprostowali nasze opadłe ręce i kolana i wytrwale biegli w tym wyścigu, do którego zostaliśmy powołani. Wyścigu o życie, abyśmy byli tymi wiernymi ambasadorami, którzy w miejsce Chrystusa sprawują poselstwo, którzy wzywają ludzi do pojednania się z Tobą. Prosimy, uzdalniaj nas do tego. Prosimy, napełniaj nas Twym świętym duchem i mocą z wysokości, abyśmy nie czynili tego ze strachu przed karą, ze strachu jedynie przed sądem, z poczucia winy czy jakiejś konieczności, ale prawdziwie, by moc Twego Ducha spoczywała na nas, by miłość Chrystusa dopingowała nas, kierowała nami, przymuszała nas do tego, byśmy nieśli tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie, wszędzie tam, gdzie nas posyłasz, wszędzie tam, gdzie nas stawiasz, abyśmy nie byli partyzantami, którzy ukrywają się gdzieś, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy jako wierni żołnierze Chrystusa służą temu, który nas powołał i cierpią, jeśli trzeba, wiedząc, że wielka jest nasza zapłata w niebie i wiedząc, że to zbawienie jest zbyt wielkie, żebyśmy mogli je zlekceważyć i daremnie przyjmować Twą łaskę. Dopomóż nam, prosimy. Uzdalniaj nas i prowadź nas. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w Twoim Kościele do końca tego wieku. Niechaj Twoja Ewangelia, Panie, dociera na krańce ziemi. Niechaj Twój Święty Duch przekonuje dusze pogrążone w ciemności. Prosimy, daj nam oglądać, Panie, Twoje dzieło, Twoje zbawienie, Twoją przemianę w większej i większej mierze. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Też pomimo tego kolejne kazanie wysłuchane słowa, które niewiele zmieniają w naszym życiu. I dlatego modlę się, proszę, Ojcze, żeby w życiu każdego z nas to słowo przyniosło dobry owoc, przyniosło zmianę, jeśli jest potrzeba, zmianę w myśleniu, w postawie, w gotowości. Takiej wytrwałości i też determinacji, wiedząc to, co jest prawdziwie ważne. Dziękujemy za słowo Twoje, pochodzące z Twoich ust, które przekazujesz nam dzisiaj. Amen. Amen. Każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, lecz idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Panie Jezu, dziękuję za to dzisiejsze kazanie. Ja Ci dziękuję za Pawła i Agnieszkę, za Adama i całą tą społeczność, jak tutaj się robię, Panie, za każdą osobę, która tutaj dzisiaj jest. Ja Ci dziękuję za to, że mogliśmy usłyszeć to słowo, które nas przynaga do tego, żebyśmy naprawdę mieli tą prawdziwą społeczność z Tobą, Panie. Żebyśmy u Ciebie tylko i u Ciebie szukali pocieszenia, prowadzenia, Panie. Żebyśmy byli prawdziwym świadectwem, że Twoje słowo ma moc, Panie. Że Duch Święty, który wstępuje na każdego z nas, ma wstąpić na każdego z nas, który ma nas wszystkich prowadzić. Ten Duch Święty, który jest Bogiem, który ma nas wszystkich prowadzić. On nas wszystkiego nauczy, On nas prowadzi całą prawdę. Dlatego prosimy Cię, Ojcze, o błogosławieństwo w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyśmy poddali się prowadzeniu Ducha przez Ducha Świętego. Aby On otworzył nam oczy, prawdziwie oczy, na tą Twoją wolę, którą wyznaczyłeś każdemu z nas. Panie, Ty mówisz, że jesteśmy Twoim ciałem. Każdy z nas jest cząstką Twojego ciała, Panie. Nawzajem mamy zasilać się, jako te wzajemnie zasilające się stawy. Mamy Twój plan wykonywać, nie nasz, Panie. Twój plan, Twoją wolę. Panie, proszę o takie błogosławieństwo. Amen. Amen. Golgoty, gdzie książę. da się ukryć tych grzesznych plam. Któż Boże pomóc duszy jest myć? Patrz, purpurowy trysł strumień tam. Możesz dziś wielszy niż śnieg już być. Łaska, łaska, podnieś oczyścić cię. Dziękuję Ci, Panie Boże, za serce, za miłość, za łaskawość. bracia, siostry, usiądźmy. Usiądźmy sobie wygodnie, tylko nie za wygodnie. Dlatego, bo niedługo wstaniemy, żeby się modlić i przyjmować wieczerzę. Bracia, siostry, słyszeliśmy Słowo Boże i kiedy je słuchałem, to przyszła mi taka, nie wiem, to nawet nie można nazwać historia, ale jakaś rzecz taka oczywista, którą wykonujemy codziennie rano. Myślę, że każdy z nas to czyni. Chyba nie może być tak, żeby tak nie było. Każdy z nas na pewno wstaje rano, umyje twarz troszeczkę, chociażby tak, żeby się przepukać. I następną rzeczą, co robi, to patrzy w lustro, prawda? Jak wygląda. I to lustro czasami pokazuje, że człowiek taki trochę nieuczesany, a być może jak już się ubrał, to no przecież idzie do kościoła, no to patrzy, ale ten krawat to tak do tej koszuli to nie pasuje. Chyba trzeba by coś zmienić. I wtedy zachodzi moje pytanie, takie jest może w ten sposób. Co my robimy? Bo możemy zrobić dwie rzeczy, jeśli jesteśmy kiepsko uczesani i koszula nie pasuje do krawatu. Tak w każdym razie pokazuje nam lustro. Kochani, możemy zrobić dwie rzeczy. Jedną rzecz to zmienić lustro, odłożyć je, pójść szybko do sklepu, bo do Ikei to za daleko, ale gdzieś w pobliżu kupić jakieś lustro, najlepiej mieć pod ręką jakieś zapasowe, może ono będzie takie bardziej nam przyjazne. Powiesimy, powiem, o, to jest dobre lustro. I to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić, czyli wymienić lustro. Albo druga rzecz, że pójdziemy do toaletki, dokładnie się uczeszemy, a pójdziemy do szafy, nie trzeba nigdzie biegać i wymienimy koszulę albo krawat. I oczywiście jest to pytanie retoryczne, bo jestem w 100% akurat w tym wypadku pewien, nie w 99, ale w 100% pewien, że każdy z nas uczyni tą drugą rzecz, czyli przyprowadzi siebie do porządku, prawda? Nie będzie biegał po lustra teraz do sklepu, ale po prostu uczesze się i wymieni koszulę albo krawat. Tak samo, kochani, jest ze Słowem Bożym. I tak jakbyśmy wymieniali te lustra nie wiadomo ile razy, jeśli one są faktycznie dobrze zrobione, to one zawsze nam pokażą to samo, jak wyglądamy, że trzeba coś zmienić ze sobą. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Jeśli w dniu dzisiejszym usłyszeliśmy, że są pewne rzeczy, które nie do końca nam się podobają, które grają, z którymi nie do końca się utożsamiamy i nie zgadzamy być może, ale ono przemawia do nas jednak, że nie można przejść mimo sobie tak o wobec tego, co zauważyliśmy, no to rzeczywiście trzeba po prostu zrobić, jak to się mówi, ze sobą taki mały remanent albo zrobić jakieś poprawki, uczynić. Jest to o tyle ważne, że jak sami wiemy, tu chodzi o życie wieczne i moja stara maksyma, jedna z moich starych maksym życiowych jest taka. Kochani, ja, Sławek, wolę teraz 5 minut się wstydzić niż w wieczności przez cały czas. Myślę, że jest to mądre, jest to dobre. I nie ja to wymyśliłem, ale Bóg to wymyślił i przekazał mi w swoim słowie, że jeśli rzeczywiście coś widzę u siebie nie tak, to muszę zrobić z tym po prostu porządek. Albo przynajmniej nie przychodzić sobie tak o. Spytać Boga, spytać może drugiego człowieka, wierzącego oczywiście, do którego mam zaufanie, rozmowę przeprowadzić. W każdym razie nie być obojętnym na to, co Bóg mi pokazuje przez swoje słowo. I taki jest mój apel do was, kochani, do każdego z nas. Ja sam to czynię bardzo często, słuchałem tutaj wykładu Słowa Bożego, sprawdzałem siebie, badałem swoje postępowanie, moje życie z przeszłości, z czasów nawrócenia aż po dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy wynik mi wyszedł taki, że jest, że mogę oczekiwać przyjścia Jezusa Chrystusa, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Też jest dużo rzeczy jeszcze do poprawienia, ale dziękuję Bogu, że właśnie przez to słowo mogłem zobaczyć. I kiedy słuchałem je, to słowo, to na bieżąco od razu regulowałem swoje myśli. I wiem, że to jest ta właściwa droga. Takich rzeczy nie można odkładać na później. Należy je na dzień, na czas bieżący od razu regulować i poprawić. Zanim będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo czasu wieczerzy, ja przeczytam jeszcze Słowo Boże, które jest zapisane w liście Jakuba. Piąty rozdział od 7 wersetu. To też jest tak samo ważne słowo, jak to, które było mówione dzisiaj. Nie możemy tak, wiecie, sobie klasyfikować Słowa Bożego jako trochę lepsze, trochę gorsze. Każde jest ważne. Skoro jest zapisane, to musi też spełnić swoją rolę w naszym życiu. Jest to na pewno słowo, które troszeczkę wybiega też w przyszłość. Mowa tu jest o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa i jestem przekonany, że to słowo w tych czasach ostatecznych, w jakich przyszło nam żyć, będzie coraz bardziej, że tak powiem, eksponowało się, czy to w kazaniach, czy to w jakich być może filmach, czy w różnego rodzaju przemyśleniach w trakcie społeczności. Dlatego, bo ono jest coraz bardziej na czasie. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie przykład z proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Do tego miejsca. Powstańmy może i pomódlmy się, aby Bóg pobłogosławił nam czas tej wieczerzy, aby Bóg pobłogosławił nam ten chleb, który będziemy spożywać, również aby pobłogosławił nam ten kielich, z którego będziemy pić. I tak jak zawsze, wszyscy są zaproszeni do brania udziału w tej społeczności. To jest ci, którzy zawarli przymierze z Bogiem i ci, którzy trwają w tymże przymierzu. Panie Boże, raz jeszcze dziękujemy Ci, tak jak stoimy przed Twoim obliczem, bo stoimy przed Tobą, nie przed człowiekiem, dlatego, bo Ty jesteś w naszej społeczności najważniejszy, a nie żaden człowiek, Boże. Ty jesteś tym, który jesteś sędzią, Ty jesteś tym, który jesteś naszym Zbawicielem. Jesteś Panem i Zbawicielem. Jesteś tym, który będziesz nas sądził, Boże. I wiemy, że wszelki sąd należy do Ciebie, nie do żadnego człowieka, Boże. Dlatego stoimy tutaj teraz przed Tobą w tej ufności, że będziesz nas prowadził, że będziesz nas wspomagał. Przede wszystkim, że będziesz nas przekonywał do tego, co jest dobre i miłe przed Tobą, co jest dobre i miłe przed Twoim tronem, Panie. Abyśmy również my się tam znaleźli, abyśmy my się tam znaleźli, Boże. Abyśmy Ciebie wywyższyli, błogosławionego Boga, który jest dobrym Panem i dobrym Bogiem, ale też jest Bogiem, który jest sprawiedliwym Ojcem i który nie ma chwili zaćmienia. Boże, przed Tobą jest wszystko ukryte, każde nasze serce, każde nasze myśli, każde nasze zamysły, Boże, każde nasze motywacje. Ty najlepiej wszystko wiesz i doskonale wiesz, Panie, i wiesz, jak nas dalej poprowadzić, Boże. Dlatego też z tą ufnością i pewnością prosimy Cię, abyś nas prowadził, Boże, abyś nas wspomagał, abyś również pobłogosławił ten chleb, który będziemy spożywali, abyś również pobłogosławił ten kielich, z którego będziemy pili. Dopomóż nam w tym, Ojcze. Tak bardzo potrzebujemy Twojego prowadzenia. Tak bardzo potrzebujemy prowadzenia w Twoim Duchu Świętym, którego udzielasz bez miary. Abyśmy, Panie, nie poginęli z tym światem, Boże. Ale żebyśmy, Panie, stali przy Tobie, Boże. Ramię w ramię, Boże. Abyśmy przylgnęli do Ciebie, Boże. Abyśmy byli jedno, tak jak Ty chcesz, abyśmy byli jedno. I tak jak Ty byłeś jedno z swoim Synem, tak chcesz, abyśmy my również byli jedno z Tobą, Boże. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za Jezusa Chrystusa, który jest naszym zmiłowaniem, który jest naszym odkupieniem, który jest naszą jedyną nadzieją, który jest drogą, prawdą i jest życiem naszym. Chwała Ci, Boże. Niech chwała płynie z naszych serc po wsze czasy, Boże, aż do czasu, kiedy tutaj będziemy mieszkać, który będziemy żyć i dalej. Chwała Ci, Boże. Bądź wywyższony. Amen. Zapraszamy, bracia, siostry, podchodźcie. Zachęcamy też do modlitwy w tym czasie. Dziękczynienia. Panie Jezu, za ofiarę, którą poniosłeś z miłości do nas i uczyniłeś to dla nas. Aby ten dowód, ten wyraz miłości sprawiał w naszym życiu, że będziemy miłować Ciebie, miłować braci, siostry, miłować bliźniego. I to jest prawdziwa wartość. Dzieła miłości. Oby było jak najwięcej w naszym życiu, w życiu każdego z nas, właśnie tych dzieł miłości. Proszę o to dla każdego z nas. Amen. Powstańmy jeszcze, kochani wszyscy, do modlitwy. Panie, jakże wdzięczni jesteśmy za to, że mamy ten wolny dzień. Możemy odstawić naszą pracę, zajęcia codzienne, spotkać się tutaj, aby wspólnie zbliżyć się do Ciebie, wsłuchiwać się w Twój głos, uwielbiać Ciebie, modlić się do Ciebie. Kochany nasz Panie, prosimy, byś błogosławił pozostałą część tego dnia, abyśmy odpoczywali w radości, w pokoju. Jeśli będziemy gdzieś właśnie z naszymi bliskimi czy ludźmi tego świata, daj nam, Panie, odwagę i mądrość i miłość do nich. by dzielić się z nimi Twą Ewangelią w mocy, której Ty nam udzielasz. Prosimy też o nadchodzący tydzień, każdy jeden dzień. Panie, pragniemy przeżywać blisko z Tobą, szukać Twojej woli, szukać Twojego Królestwa, Twojego panowania w nas, poddawać się Tobie, szukać w jaki sposób możemy być użyteczni dla Ciebie. Uzdalnij nas, Panie. Prosimy, udzielaj nam mądrości, której potrzebujemy. Przemieniaj nasze serca, uspokajaj, jeśli opanowuje nas jakaś złość, niecierpliwość, gniew. Uciszaj, Panie, te nasze ziemskie reakcje, ludzkie reakcje, a prosimy, by Twój Duch panował w nas, by Twój Duch prowadził nas, byś Ty przez Twego Ducha używał nas. Powierzamy się w Twoje ręce, jak też jeszcze raz, Panie, modlimy się o naszych bliskich, ludzi wokół. Panie, ginący świat, wołamy o Twoje łaskawe działanie w ich sercach, Twoje uzdolnienie nas, braci, sióstr, do niesienia Twojej Ewangelii, Twoje światło, które rozprasza ciemność. Prosimy, Boże, o Twe działanie, zbawcze działanie w ludzkich sercach, o poszerzanie granic Twego Królestwa. Prosimy, bądź z nami i prowadź nas, a Tobie niechaj we wszystkim, z każdej myśli, słowa i czynu w naszym życiu płynie chwała i cześć. Ty jedynie jesteś godzien. Oddajemy Ci hołd, wielbimy Ciebie przez naszego Pana i Zbawcę, Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Króla Królów. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś macie może, kochani, pozdrowienia, ogłoszenia, informacje? Krysia, widzę. Dziękujemy. Dzięki Bogu, chwała Bogu. Ja też chciałem udać się, bo mnie prosiła i Piotr prosił pozdrowić ten... Piotr Kuc. Dziękujemy. Dziękujemy. Przypominam, kochani, o naszych spotkaniach w ciągu tygodnia. Siostry spotykają się we wtorek na modlitwę. Tutaj spotykamy się w środę 18 na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. W sobotę spotykamy się na kolejny etap naszych tutaj prac. No i za tydzień, jak Bóg da, ale niechaj to nie będzie nasze całe chrześcijaństwo, tak jak tu wielokrotnie powtarzamy, żyjmy każdego dnia, każdej chwili z Jezusem, szukajmy Jego Królestwa i służmy Mu wiernie, wzrastajmy w poznaniu Go, w miłości do Niego i niechaj Jego miłość inspiruje nas, niechaj Jego miłość prowadzi nas. I niechaj też nasza bojaźń przed Bogiem będzie naszą inspiracją, zachętą i początkiem mądrości, nie tylko początkiem, ale i towarzyszy nam w poznawaniu Boga, bo tylko w ten sposób możemy Go poznać, uniżając się przed Nim, rozumiejąc Jego wielkość, Jego majestat, Jego chwałę i naszą nicość, naszą słabość, naszą kruchość. To jest droga poznawania Boga, uniżone serca, przed wielkim Bogiem, pragnące Go, tęskniące za Nim, szukające Go. Niechaj to nam towarzyszy na wszystkich naszych drogach. Amen. Zostańcie z Bogiem, przywitajmy się jeszcze, uściskajmy i niech nas Pan Bóg prowadzi, błogosławi. Amen.